hujambo na karibu kuifuata taarifa habari inayokujia kupitia redio Isanganiro ya hii Ijumatano Septemba 22 mwaka 2021. Kwanza muhtasari wake. Baada ya miaka saba akiwa uhamishoni, mwanasiasa wa Burundi Jean Bosco Ndayikengurukiye amerudi nchini ili kutoa mchango wake kwa ujenzi wa taifa. Mengi zaidi tutapata katika taarifa hii ya habari. Uhaba wa mafuta ya gari aina ya essence ndio unaoripotiwa mkoani Kirundo yapita sasa siku 4. Bei ya usafirishaji tayari imekwisha pandishwa maradufu. Mwanariadha wa Burundi Francine Niyonsaba amepokelewa kwa bashasha nchini baada ya kujizolea medali katika mashindano ya Diamond League. Kuna hayo na mengine. Wako mtangazaji ni Ismail Kwizera, upande wa mitambo ni Eric Uwimana. Punde habari kamili. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Mwanasiasa wa Burundi Jean Bosco Ndayikengurukiye alirudi nchini Ijumanne. Mwanasiasa huyu anabainisha kuwa alifanya uamuzi wa kurudi nchini ili kutoa mchango wake kwa ujenzi wa taifa. Baada ya miaka misaba wa misho, Jean Bosco Ndayikengurukiye anaongeza kuwa amekuja kuendeleza mapambano yake ya kisiasa. Tumsikilize akitafsiriwa na Moize Misago. Baada ya machafuko ya mwaka 2015, nilichukua maamuzi ya kulikimbia taifa. Hii leo kurejea nchini ilikuwa ndoto yangu toka nilipoenda uhamishoni. Kama tulichukua maamuzi ya kurejea nyumbani, tulisikia hotuba ya viongozi ikiwa ni ya faraja. Tulichunguza kiasi gani taifa liko linarejea kwenye usawa. Tuliridhishwa na hali inayojiri na kusema acha turejee ili tushirikiane na wadau wengine katika kuendeleza taifa. Tukaona kuwa muda umewadia. Nafikiri kuwa vigezo vyote vya usalama vimetimia ili mtu aishi nchini. Naweza kusema kuwa katika siasa mambo huwa yanabadilika. Kuna viongozi wengi ambao nafahamu tulikuwa nao maguguni, lakini kama tuchangii chama kimoja si rahisi. Sisi tunaridhishwa na mazuri yao na tunakemea mabaya yao. Ndio siasa. Siwezi kuwa na utulivu eti chama madarakani kilitoka kwenye vuguvugu la kijeshi ambalo niko miongoni mwanzilishi. La muhimu ni kutekeleza malengo yaliyopelekea kuchukua silaha mwaka 1993. Tunaendelea na mapambano ya kisiasa kwa kukemea maovu. Ni lazima kwetu. Nitaendelea na mapambano yangu ya kisiasa ambayo nilianza mwaka 1993. Mavuno ya pamba yamepungua kutoka tani 5,400 mwaka 1971 kufikia hadi tani 500 mwaka 2020. Sababu za kiwango cha mavuno kupungua ni kutokana na upungufu wa mashamba na ukosefu wa pesa, kama jinsi inavyofahamisha serikali ya Burundi na viongozi wa kiwanda cha pamba Cogirco. Baraza mbili za mawaziri za mwaka 2020 zilitathmini uwezekano wa kuboresha kiwanda hicho cha pamba. Kuna ripotiwa uhaba wa mafuta ya gari aina ya essence katika vituo vya ugavi mkoani Kirundo yapita sasa siku 4. Lita moja kwa sasa inauzwa kati ya 5,000 na 6,000 kwa bei ya magendo. Wanaojihusisha na kazi za kusafirisha watu nao pia wamepandisha bei kutokana na hali hiyo. Kutoka Kirundo ukielekea mkoani Ngozi, tiketi imefikia kati ya 9,000 na 10,000 sarafu za Burundi. Hapo awali ilikuwa ni 6,000. Wafanyakazi katika vituo vya ugavi wanayo matumaini kuwa mafuta ya gari yanaweza kurudi kupatikana, ila hawafahamu siku na saa. Ni habari tuliotumiwa na ripota wetu kutoka huko mkoani Kirundo, Abraham Safari. Shughuli za ujenzi wa barabara taifa nambari 7 pamoja na daraja la Kamisa zinakwenda kuanza wiki kesho. yafahamishwa hayo na mkurugenzi wa kituo cha serikali husika na mabarabara Regis Mawenayo anafahamisha kuwa vifaa vinavyotakiwa vimekwisha tayarishwa. Amefahamisha pia kuwa kuna barabara mbili ambazo zitakazo jengwa. Barabara moja itajengwa mtaa wa Mutanga ya kaskazini na jingine litakalopita mtaa wa Kiwenga kwa lengo la kurahisisha msongamano wa usafiri mjini Bujumbura. Wizara ya Sheria imetekeleza hatua kadhaa kama kuweka kipaumbele ulinzi wa vikundi vilivyo hatarini pamoja na wanawake na watoto walio magerezani. Yalifahamishwa hii Ijumatano na mkuu wa ukaguzi katika Wizara ya Sheria katika uzinduzi wa miradi ya kuboresha hali ya maisha ya wanawake na watoto gerezani na vile vile vita dhidi ya COVID-19 katika magereza juu ya ufadhili wa Jumuiya ya Ulaya. Chama cha kutetea haki za wafungwa na Bariza kinafahamisha kuwa hayo yataletea faida kwa maisha ya wafungwa. Lahaja na matini ya Kifaransa hazieleweki katika baadhi ya shule za msingi katika mkoa wa Karosi na mjini Bujumbura. Dr. Pierre Ndui Ngoma anaeleza jinsi masaa ya kufundisha lugha hiyo ya Kifaransa yalivyopunguzwa na jinsi gani wanafunzi hawazoezwi vya kutosha kuhusikana na vitu muhimu vinavyohusu lugha hiyo ya Kifaransa kama vile kuandika na kuzungumza. Tupumue kidogo na tuendeleze taarifa yetu ya habari. Isanganiro. Wavuvi pamoja na akina mama wanaoendesha shughuli zao katika kivuko cha Karaza Busize kinachopatikana katika ziwa Gweru mta Masaka tarafani Giteranyi mkoani Muinga wanasema kubabaishwa na ukosefu wa vyo unaoripotiwa katika kivuko hicho ambacho kinapokea watu zaidi ya 3,000 kwa siku. Baadhi ya kina mama hao wanasema kuwa ukosefu wa vyo unapelekea mwishoni kupatwa na maradhi yatokanayo na usafi mdogo. Viongozi tawala wanafahamisha kuwa wanajiandaa ili kutatua tatizo hilo hivi karibuni. Na tufungue ukurasa wa habari za michezo ambapo mwanariadha Francine Niyonsaba aliyejizolea medali katika mashindano mbalimbali ya Diamond League amepokelewa kwa bashasha na umati wa watu hii Ijumatano. Mwanariadha huyo amefahamisha kuwa medali alizojizolea zimepelekea Burundi kufahamika zaidi kimataifa. Baadhi ya waliokuja kumpokea mwanariadha huo wamesema kufurahishwa na hatua nzuri ambayo amefikia katika ngazi ya kimataifa. Ripoti yake Jean-Marie Vianney Gendakuma. Hizo ni shangwe na nderemu ambazo vilikuwa vikidirika kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa Melchior Ndadaye ambapo raia wakazi wa manispaa jiji la Bujumbura walihudhuria kwa umati kumuraki mwanariadha Francine Niyonsaba ambaye alijinyakulia medali tofauti katika michuano ya riadha iliyolindima hivi karibuni. Mmoja wa raia wakazi wa manispaa jiji la Bujumbura tuliyemkuta kwenye uwanja wa ndege anaeleza kuridhishwa na jinsi msichana huyo Niyonsaba anavyowakilisha kikamilifu nchi ya Burundi. Ni mambo mazuri, naona kwamba leo wamekuja kumpokea Warundi wote wana jiji la Bujumbura kuwa wa club za sporti, basketball, athletism na wengine walikuwepo. Mashabiki walikuwa wengi. Yaani ni kitu cha kujivunia kuona kwamba yeye ameweza kupeperusha bendera huko ugenini na kupatia heshima nchi yake ya Burundi. Francine Niyonsaba katika hotuba yake alipata nafasi ya kuwapongeza wakazi wa manispaa jiji la Bujumbura na viongozi viongozi wa wizara tofauti waliohudhuria kumuraki kwenye uwanja wa ndege Melchior Ndadaye. Aidha, mwanariadha huyo alipata nafasi ya kuwapongeza watu wote ambao wanaendelea kumuunga mkono katika jitihada zake za kuwakilisha nchi katika mashindano ya riadha, hususan wakufunzi wake ambao walimwezesha kufaulu katika michuano hiyo. Miongoni mwa mashindano aliyohudhuria mwanariadha Francine Niyosaba ni mashindano ya umbali wa mita 5000 yaliyotimwa vumbi nchini Marekani, Ujerumani pamoja na Uswisi. Nchini Ufaransa, Francine Niyosaba ameibuka kidedea kwa kuchukua nafasi ya kwanza kwa meta zaidi ya 3200, na nchini Croatia kwa meta 2000 alijinyakulia ushindi na kuwa mwanariadha wa kwanza kuchukua nafasi ya kwanza kwa kukimbia meta 2000 kwa muda wa dakika 5 na sekonda 21. Imetimu majira saa 7:32 katika studio za Radio Isanganiro, na turejelee katika ile taarifa ihusuyo lahaja na matini za Kifaransa hazieleweki katika baadhi ya shule za msingi katika mkoa wa Karusi na mjini Bujumbura. Dr. Pierre Nduingoma anaeleza jinsi gani masaa ya kufundisha lugha hiyo ya Kifaransa yalivyopunguzwa na jinsi gani wanafunzi hawazoezwi vya kutosha kusikana na vitu muhimu vinavyohusu lugha hiyo ya Kifaransa kama vile kuandika na kuzungumza. Ripoti yake Omer Nduwayo. Tathmini ya mtaalamu aliyebobea katika kufundisha lugha ya Kifaransa kuhusu ufundishaji kuandika na kuzungumza lugha hiyo kwenye shule za msingi vidato vya 7, 8 na 9 katika mkoa wa Karusi na Bujumbura mjini inaashiria lugha hiyo kutozungumzwa wala kutoandikwa ipasavyo katika vidato hivyo. Sababu zi mbalimbali. Daktari Pierre Nduwingoma, mhadhiri katika chuo kikuu cha Burundi, anasisitiza hasa ukosefu wa mazoezi ya kuandika na kutamka kwenye lugha ya Kifaransa kwa baadhi ya vitu vinavyounda lugha hiyo. Anadai kuwa walimu hawajabadili mwenendo katika mfumo wa ufundishaji. Anaeleza walimu kutumia muda mrefu katika kufundisha na kuwanyima muda wanafunzi wa kuzungumza, huku lugha yoyote ikiwa imejengwa kwenye matamshi, maandiko, usikilizaji pamoja na usomaji. Daktari Pierre anazungumzia pia upunguzwaji wa muda uliokuwa umetengwa kwa ajili ya somo la Kifaransa, ambapo ufundishaji ulitoka kwenye muda wa saa 10 ili kurudishwa kwenye saa 5. Kwa mujibu wake, hii ni sababu mojawapo inayotatiza ukuaji wa lugha ya Kifaransa, kisa kutumiwa muda mfupi darasani. Daktari Pierre anapokea vibaya walimu wanaofundisha muda mrefu muundo wa sentensi kuliko kuwaacha wanafunzi kuzoea kujieleza. Mtaalam wa kufundisha lugha ya Kifaransa Pierre Nduwingoma anaamini kuwa kuwaachia muda wa mazungumzo, kuwapatia kazi za kujieleza na muda mahususi wa uzungumzaji ndiyo njia pekee ya kuwasaidia wanafunzi wa vidato hivyo kufaulu kujua vizuri lugha ya Kifaransa. Shukrani Omer Nduwayo ni kwa taarifa yako hiyo ambayo inayotufikisha kuna kwa majira ya saa 7:35 katika studio za Radio Isanganiro. Hadi hapo la ziada sina zaidi ya kutoa shukrani za dhati kwa nyote ambao mlioitegea sikio. Nimtole shukrani za dhati fundi mitambo ambaye ni Eric Kuimana. Mimi ni Ismail Kwizera. Nawatakia usikivu mwema vya Radio Isanganiro vinavyoendelea kufuata.